8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tysiące osób opuściło swoje domy w rejonie Charkowa w obawie przed rosyjską ofensywą. W ostatnich dniach obserwujemy działania o charakterze sabotażowym, ostrzega wicepremier szef MON. Lekarz ma mieć więcej czasu dla pacjentów. Szefowa resortu zapowiada zmiany w systemie ochrony zdrowia. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 2 zostały ranne w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Zbombardowane zostały m.in. miejscowości Krasnohorivka, Czasiv Jar i Bahatysz. Rosja zdobyła już w tym roku więcej terenów niż Ukraina wyzwoliła podczas ubiegłorocznej kontrofensywy, informuje Washington Post. W ostatnich dniach rosyjska ofensywa w rejonie Charkowa zmusiła do opuszczenia domów tysiące osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, która umożliwia warunkowe zwolnienie więźniów, którzy chcą wstąpić do armii. Wcześniej przepisy te przyjął parlament. Z możliwości dobrowolnego wstąpienia do wojska nie będą mogli skorzystać przestępcy skazani m.in. za umyślne zabójstwa, pedofilię, gwałty, handel narkotykami, ale też poważną korupcję i przestępstwa przeciw bezpieczeństwu państwa. Ukraińskie Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia, że do armii oddelegowanych może być od 10 do 20 tysięcy osadzonych, a takie rozwiązanie będzie uzasadnione, ponieważ ukraińskie więzienia i areszty są przepełnione. Siły zbrojne Ukrainy borykają się z deficytem żołnierzy. W lutym prezydent Zełenski informował o tym, że od początku rosyjskiej agresji poległo ponad 30 tysięcy ukraińskich wojskowych. Nieoficjalne źródła mówią o co najmniej 2 razy większej liczbie poległych i ponad 100 tysiącach rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, powiedział wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w ostatnich dniach obserwujemy działania o charakterze sabotażowym. Ataki na granicę polską, ataki na infrastrukturę informatyczną, to co się wydarzyło na Słowacji, destabilizacja w rejonie, to są znamiona wojny hybrydowej oczywiście, tylko to jest od wielu, wielu tygodni, miesięcy tych działań, też o charakterze sabotażu, które neutralizują nasze służby. Szef MON dodał, że na wschodniej granicy jest wzmożona działalność inspirowanych białoruskimi służbami grup migrantów. Niedawno rząd zdecydował, że granica w tym regionie będzie dodatkowo wzmocniona. Mniej biurokracji, lekarz ma mieć więcej czasu dla pacjentów. Szefowa resortu zapowiada zmiany w systemie ochrony zdrowia. Podczas obradującego w Łodzi Krajowego Zjazdu Lekarzy Izabela Leszczyna mówiła o przygotowywanych rozwiązaniach. Lekarz nie może spędzać tyle samo czasu na diagnozie, rozmowie z pacjentem, leczeniu, ile spędza wpisując do komputera setki i tysiące danych. Na całym świecie lekarz ma asystenta, ma sekretarkę medyczną, tylko u nas o tym ciągle mówimy, a nikt tego nie robi. Bezpłatne leki dla seniorów i dzieci lekarz będzie mógł wypisać także w prywatnym gabinecie. Dzisiaj zasada jest taka, to jest przepis wprowadzony przez moich poprzedników, że taką receptę, żeby lekarstwo mogło być bezpłatne, musi potwierdzić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. To oczywiście zwiększa kolejki, robi mnóstwo problemów samym pacjentom i taka zmiana już jest przeze mnie przygotowana. Izabela Leszczyna zapowiedziała też utworzenie specjalnego funduszu kompensacyjnego dla pacjentów. Bez procesu sądowego będą mogli uzyskać odszkodowanie w procedurze przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prokuratura Okręgowa w Katowicach przejęła z prokuratury rejonowej w Mysłowicach śledztwo dotyczące wstrząsu w kopalni Wesoła. W wypadku zginęło 3 górników, a 10 zostało poszkodowanych, mówi Aleksander Duda, rzecznik katowickiej prokuratury. Przedmiotem tego postępowania jest narażenie wielu osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Na miejscu był prokurator, przeprowadził czynności, w szczególności oględziny zwłok pokrzywdzonych. Zlecono także sekcje zwłok, które zaplanowane są na poniedziałek. W wyjaśnianiu okoliczności tragicznego wypadku śledczy współpracują z nadzorem górniczym. Złote algi zostaną z nami na dłużej, mówi Patryk Strzałkowski, dziennikarz portalu Gazeta.pl, specjalizujący się w ochronie środowiska. W ostatnich dniach okazało się, że złote algi były powodem wymierania ryb w kanale Gliwickim. Gość Polskiego Radia przypomniał, że z tego samego powodu 2 lata temu doszło do katastrofy ekologicznej w Odrze. Nie mamy żadnych dobrych sposobów, żeby się go zupełnie pozbyć. I ona też nie pochodzi z Polski ani z Europy, to jest gatunek inwazyjny tak naprawdę. I ona, kiedy jest po prostu obecna w tej wodzie, to nie stanowi zagrożenia. Ale w pewnych momentach, kiedy dochodzi do zakwitu, kiedy alga zostaje w jakiś sposób poruszona, wtedy może dojść do takiego mechanizmu, że ta alga uwalnia toksyczną substancję, która nie jest groźna dla ludzi, ale jest śmiertelnym zagrożeniem dla ryb czy innych organizmów, które mają skrzela. Patryk Strzałkowski dodał, że czynniki sprzyjające rozwojowi złotych alg to zasolenie wody, wysoka temperatura, obecność składników odżywczych i stojąca woda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Nasi hokeiści dzielnie walczą z Amerykanami w Mistrzostwach Świata Elity. Po pierwszej tercji jest remis 0-0. Strzeliliśmy nawet gola, niestety po wideo weryfikacji ta bramka nie została uznana. Patryk Wronka strzelił tę bramkę. Mamy nadzieję, że w drugiej tercji będzie lepiej, ale na razie nasi walczą z Amerykanami jak równy z równym, a to przecież Amerykanie są zdecydowanymi faworytami. Jeśli chodzi o rozgrywki piłkarskie PK Ekstraklasy, to trwa przedostatnia kolejka. Za nami pierwsze spotkanie w Mielcu. Stal 0-0 zremisowała z Pogonią Szczecin. Goście w ten sposób de facto wypisali się z walki europejskie puchary. Górnik Zabrze ciągle o nie walczy. Grał u siebie z Puszczą Niepołomice i po 33 minutach remisuje 0-0 i gra aż w 10, więc komplikuje sobie sprawę. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to nasze panie bardzo dobrze rozpoczęły Ligę Narodów. Świetnie radzą sobie w Antalii. W pierwszym meczu wczoraj pokonały Włoszki 3-0, dzisiaj 3-0 ograły Francuzki. Spraw tenisowych. Znamy pierwszego finalistę prestiżowego tysięcznika ATP w Rzymie na Foro Italico. Aleksander Zwieriew w trzech setach pokonał Chiliczyka Tabilo. Inny Chiliczyk, Nicolas Harry, właśnie rozpoczyna drugi półfinał z Amerykaninem Tomim Polem. Amerykanin rundę wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza. Mamy pierwszego gema w tym meczu. Co jeszcze możemy dodać? Na pewno to, że Stanisław Aniołkowski, nasz kolarz, dzisiaj odniósł bardzo duży sukces życiowy. De facto zajął drugie miejsce na 13. etapie Giro d'Italia. Wyprzedził go i teraz muszę sobie przypomnieć, bo niestety nie czytam, tylko mówię ten serwis z głowy. W każdym razie Niemiec Phil Bauhaus zajął trzecie miejsce. Ach, już przypomniałem sobie, wygrał Włoch Jonathan Milan na prowadzeniu w całym wyścigu. Ciągle genialny Słoweniec Tadej Pogacar. I na zakończenie serwisu schodzimy na wodę, bo wiemy, że już, że w olimpijskich regatach w Paryżu, a de facto w Marsylii, bo tam odbędą się olimpijskie regaty, będą nas reprezentować w klasie 49er X Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak i posłuchamy drugiej z wymienionych. Bardzo się cieszymy z tej decyzji. Ja jestem cały czas podekscytowana. No mega się cieszę, że już możemy się oficjalnie z tego cieszyć. Możemy się tym chwalić naszym najbliższym. No i już mamy to potwierdzenie, że to my będziemy walczyć o medale na igrzyskach. Jest się czym chwalić i obie dziewczyny wróciły z Marsylii z medalami, tak jak Dominik Buksank i Szymon Wierzbicki. Oni z kolei będą reprezentować Polskę w klasie 49er. Sport wróci na naszą antenę za 2 godziny. Pogoda idzie z kartki. Jutro więcej chmur, miejscami przelotne deszcze i burze, głównie na zachodzie, południu i w centrum. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 16 do 19. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o Jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie. Po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Wieczorne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Nick is the top five lister, double S drifter, Severay sipping, and you know I came with it. If she cute with her lips shut and tits like missiles, act right, you can get the Nissan Sentra, nickel nine gripper for all you jack rippers. The driver inside got a license to hit ya. Hop up out the pot and get your top rhyme licked up. We survive shit, you can only catch a whiff of. Locked in way before the top 10, when I had the mutton chop shades in the wide brim, on a different way that I came in the game on. When I levitate, grab my sneakers and hang on. Young, but I still got sons in the game, but they not like the one with a dot in his name. If it's locking, it's gotta be knowledge. You made it the wildest applause when we hop on these stages. Go on, get your Teflon vest on. But once we let off this track list, that shit gon' blow your chest off. When the last time that you heard a sound is hard? Compliments and knowledge in the motherfucking. And we can go toe to toe. Anyone you know, young or old, they get drove in the hearses. I just did the Super Bowl halftime show with the GOATs. Why the fuck what I wanna do with verses? That's like comparing T-ball to the MLB. Y'all out of your league, we not the same person. I'll be doing this till I'm about 86. Old as a bitch, holding my dick, fucking on the nurses. Wszystko inaczej. Tylko minuta i 34 sekundy. Zespół No Worries, pisany na początku przez NX, to Anderson .Paak i producent Knowledge. Utwór nazywa się 86 Centra. Krótkie, ale perełka jak dla mnie i kto wie, czy nie trafi do propozycji nowej listy przebojów Trójki. Pierwsza Trójka, gościem tej godziny jest Ania Rusowicz. Zaczynamy od utworu, który w Trójce się pojawiał od 8 marca. Jeden z najbardziej osobistych i najważniejszych utworów w karierze Anny. Ja byłam, ja byłam ta jedyna, ja też w to uwierzyłam. I że to moja wina, że zasłużyłam na całe zło. Ty przecież jesteś niewinna. Przyszłaś po to, by ratować go. Jesteś naiwna. Jesteś żadnych pytań, tak ufasz mu. Pewnie myślisz, że ci zazdroszczę i myślisz, że dla ciebie zmieni się. Lecz prawdę smutną ci powiem, on tylko kochać ciebie samego chce. I wiedz, że czekasz już w kolejce jako następna partia w jego grze. Kolejna zajmie twoje miejsce. Jak nieproszony gość odwiedzi cię, jesteś naiwna. Jesteś ty, kim ja nie jestem już. Jesteś użyta. Bez żadnych pytań, tak ufasz mu. Jesteś naiwna. Jesteś ty, ja nie jestem już, jesteś użyta. Bez żadnych pytań, tak ufasz mu. Nim zgasną światła tej historii, nim staniesz kiedyś na rozstaju dróg, wybierzesz kogoś zamiast siebie. Życie wystawię ci do spłaty dług. Nie bądź naiwna, bo będziesz tym, kim ja nie jestem. Już będziesz użyta. Gdy wierzysz w każde ze słodkich słów, nie bądź naiwna, bo będziesz ty. Cię wystawi ci do spłaty dług. Początek to Dziewczyna Słońca, skomponowana przez ojca Ani Wojciecha Kordę do tekstu Agnieszki Osieckiej. Koniec płyty to właśnie Naiwna. Najbardziej osobisty i pewnie najważniejszy album w karierze Ani, prawda? Wiesz, że ja podchodzę do swoich wydawnictw w taki sposób, może dość indywidualny, dlatego że czekam, aż się zbierze odpowiednia ilość doświadczeń życiowych, gdzie będę mogła to po prostu spiąć w jakąś klamrę. Także miałam o czym pisać. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie pewnie mówiły, a raczej czuło się, że to nie jest płyta, którą należy polerować w studio w nieskończoność, poprawiając 27 raz wokal, bo tam coś źle zabrzmiało. To już jakby jesteśmy na tym etapie, że ja już trochę tych płyt wydałam, trochę jestem na tej scenie i myślę sobie, fajnie, że mogę tak oprzeć się w sumie na swoim doświadczeniu, mogę oprzeć się na doświadczeniu muzyków, z którymi pracuję, bo staram się naprawdę otaczać najlepszymi muzykami i współpracuję z ludźmi, którzy gdzieś tam rezonują i kochają ten vintage szeroko rozumiany, tak jak ja. Tradycyjnie podeszliśmy do sprawy, oczywiście nagraliśmy na setkę wszystkie numery. Także to, co chcę powiedzieć, to to, że ta płyta, ja nawet nie wiem, kiedy ona powstała. Ona tak jakby sama powstała, po prostu napisała się w momencie w moim życiu, kiedy ja naprawdę nie miałam takiego komfortu, żeby siadać, pisać te piosenki, tylko one same się gdzieś między tym wszystkim napisały i zarejestrowały. I były też momenty niesamowite, bo jak na przykład nagrywaliśmy Naiwną, to wyobraź sobie, że myśmy siedzieli w studio o 3 nad ranem, już zakończyliśmy sesję, a bo ja przecież przyniosłam ten numer na ostatnią chwilę, chłopaki w ogóle nawet go nie znali. Usiadłam do fortepianu w studio, zagrałam i mówię, słuchajcie, ta piosenka jeszcze też wejdzie na studio, oni na płytę, oni patrzą się na mnie jak na nienormalną. I pamiętam o 3 nad ranem Harry podłączył jeszcze wszystkie rzeczy, bo już realizator poszedł do domu i myśmy weszli do studia i zaczęliśmy to nagrywać i wszystkim leciały łzy. Ja płakałam, leciały mi łzy, patrzę na Harry'ego, Harry gra i płacze. To były niesamowite w ogóle momenty. To są takie momenty, dla których myślisz sobie, ja już wiem, po co ja to robię. Jakby to musi się tam gdzieś tam zapisać na kartach historii osobistej. I dobrze, że to jest na płycie, w sensie, że ta piosenka weszła, że ja tak, no, jeszcze na odhaczenie mówię, a siądę jeszcze do tego klawisza, a może jeszcze czułam, że to jeszcze nie jest koniec. Także dzień przed wejściem do studia powstała Naiwna, na przykład, żeby zamknąć ten krążek. Album zaczyna się od Dziewczyny Słońca, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Zaczynamy tu i teraz, bo to już jest Dziewczyna Słońca. A teraz sobie powspominamy i skończymy na Naiwnej, ale to już było. Prawda? Bo mogło być odwrotnie. Zaczęło się ten i skończyło Dziewczyną Słońca. Zrobiłaś to w tej odpowiedniej kolejności. Jak tą płytę grać na koncertach? Bo moim zdaniem tylko od początku do końca. No nie da się inaczej. Takie koncerty plenerowe czy festiwalowe. I ja wymyśliłam sobie na to patent. Dlatego, że sporo będziemy grali z Dziewczyny Słońca, ale też parę numerów przemycimy z poprzednich płyt. Koncerty raczej będą pozytywne, takie hipisowskie, żeby zarazić ludzi słońcem tej płyty. A na ten mrok, taki, na tą refleksję, na głębsze rzeczy, wymyśliłam sobie taki projekt Anna Rusowicz and the Blue Spirits, gdzie będziemy grali w wersjach bluesowo-jazzowych moje piosenki ze wszystkich płyt, których nie gram normalnie na koncertach. Więc teraz będziemy grali właśnie i w Jasmine i mam nadzieję, że po Polsce w różnych klubach uda się też to zagrać. Mam wspaniałych naprawdę muzyków. Jak pamiętam moją podróż do Nowego Orleanu, jak chodziłam sobie po tych wszystkich knajpach i widziałam po prostu ten półmrok i ja tak siebie też widziałam. Trochę taki buduarowy klimat, więc z jednej strony ta Dziewczyna Słońca, która festiwale, lato, wiadomo, jest żywiołowo, jest pozytywnie, ale robię sobie tą furtkę na te opary i ten taki właśnie klimat bluesa, bo to gdzieś tam też w moim sercu jest. Każdej nocy śnię, widzę jak będę. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany.

jak ja. Wracam do domu, pociąg 8.05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream, wyrzućmy wszystko co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Nowa lista przebojów trójki. Na ósmym Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. My też nie. Błażej Król i Adam Bałdych na skrzypcach. Na siódmym Mainstream i Daria ze Śląska. Daria ze Śląska będzie naszym gościem w pierwszej trójce. W przyszły piątek będziemy ją też namawiać, żeby zrobiła dla nas sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ostatnia z propozycji do nowej listy przebojów trójki w tym tygodniu to Peggy Gu. Naprawdę nazywa się Kim Min-ji. Jest Koreanką, południową Koreanką, mieszkającą w Berlinie, DJ-ką, producentką i tak dalej, i tak dalej. Cała płyta I Hear You, debiut na dużego albumu, będzie 7 lipca. Płyta się nazywa I Hear You, a to jest singiel, który ją promuje, Lobster Telephone. We'll be right back. Bardzo się starałem, ale nie udało mi się zgrabnie przetłumaczyć na nasz język tytułu Lapsy telefon. Gdyby ktoś miał propozycję, to mail się nie zmienił. Lista @polskieradio.pl. Nowa lista przebojów trójki, notowanie drugie na miejscu szóstym Petro Boys Dancing Star, na piątym Pablo Paweł i Ludziki Przetańczone Serca, na czwartym Pearl Jam i Wreckage. I przed nami pierwsza trójka. Na trzecim Lenny Kravitz. Jest mi szalenie trudno uwierzyć w to, że Lenny Kravitz ma 60 lat. Tak sobie myślę, że w tym wieku fajnie by było, gdyby nagrał jakąś taką korzenną płytę albo wrócił do tego, co robił na samym początku. Ale co ja tam wiem? Wiem tyle, że łączy mnie z artystą tylko jedna dość zabawna rzecz. Mamy takie same kanapy. Widziałem kiedyś fotoreportaż z jego bodajże paryskiego mieszkania, bo ma ich tam sporo. I jako żywo mamy taką samą, tylko on ma ich kilkanaście, a ja tylko jedną. A Kasię Linz poznałem na wystawie, na której wspominaliśmy 1967 rok, przebrani za hippisów. To było lat temu, myślę, około 8. Znowu pandemia pogubiła nam kalendarze. Dzisiaj Tomek Makowiecki złamał zasadę i nie przyszedł z psem. Mieliśmy trójeczkę psów w pierwszej trójce przed tygodniem. I wtedy właśnie Kasia opowiadała o swojej współpracy z zespołem Nene Herrain. Beze mnie z ich koncertówki na drugim miejscu, w drugim notowaniu nowej listy przebojów trójki. Cała koncertówka pewnie do odsłuchania u Kasi na stronie, tak przypuszczam. U nas na pozycji drugiej beze mnie. Zanim miejsce pierwsze, jeszcze jedna nowa muzyka, jeszcze nie w propozycjach. Bardzo pięknie się nazywa Biba Dubi. Zupełnie nowa muzyka Ba Dubi Du i Take a Bite. I wreszcie w notowaniu drugim pozycja pierwsza Kaśka Sochacka i Szum. Mięsiem. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój mój kontuzji i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Szum Kaśki Suchackiej na pierwszym, w drugim notowaniu nowej listy przebojów trójki. My powoli już kończymy, ja zapraszam na 22, po 22 Jacek Hawryluk w ramach cotygodniowego muzycznego klubu Trójki Południe przed północą. Przenosimy się w świat, w którym mówi się przede wszystkim po portugalsku. Gośćmi Jacka będą Kuba Ziółek, członek zespołów Alameda Five i Jantar oraz Macio Micz Moretti. Z Maciem łączy mnie między innymi miłość do brazylijskich winyli. A kończymy tak, jak zaczynaliśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o muzyczny kosmos. Pożegnanie Zamińska przypomniała nam Hollow, Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Stanisław Perzyna, Piotr Mes. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. To była pierwsza trójka. Zaraz po 22 po wiadomościach Jacek Hawryluk, jego goście Kuba Ziółek i Macio Moretti. Autopromocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Micromusic na scenie od 20 lat. Pożar ci żywcem przez łódź.